Andiamo a fare un چلو بھائی بلا بار سا بھی اکثر آنا کھوڑا مجھے کون اسویدھا آنا بول کیا کھول بول کہنا لی آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکلا مینو دین اوزیا دین اوزیا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھایا اس آنا سے جب ہدیہ بھیجا آپ کے پاس ہونی ہوئی مچھلیاں بھنی ہوئی بھائی وہ ہمارا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکل مین ہو اب ہم صحابہ کرم کے حضور حکومت سے خبر دیں جان و لائسا مینا سبا دیتے دلیل اکلی دلیل بین کرتے نقلی دلیل بین کرنے بولے کیوں کو سبا سے نہیں کہ لا من اکل دلیل بین یہ اکل دلیل بین اور دیکھے مردہ کھائینا پاک ہو جاتا ہے اس کی چمڑا اور اس کے کئی گوشت مگر آدمیوں کی ماؤں سے ان سنجرے سے جکی ہو جائیں ماؤں سے کی سب ہے نا زکات لا عمل ہوئی میں کہوں کہ زکات عمل نہیں کرتے اس کے اندر اور دیکھیں نا کی کرا دے نا زکات کو نکی کر رہا ہے عمل کر ہے مجھے آدمیوں کی اور یہ پوترتا عمل کرتا آسن کرنا پوترتا زکات پوتر ہے پوترتا کیا کرمل آدمی پہلے کرنا آدمی کھول مت کرنے وہ گرام آدمی گرام ہول مت کرنے سمانے کرنے اور کنجی جن کنجی ناچتا آئے کنجی ناچتے آئے کام آپ جرکم دبا کرتے تو مانسر چمڑا کی ہونا پوتر ہو جانا کھنجر چمڑا کی ہونا پوتر ہو جانا ایک دن آئے ایک دن کی سر ایک دن سرافت ہوئے تھا آر ایک دن اہانا پر انتہا ٹھیک نا اسی جگہ بات دیتے ایک دن سرافت کر رہے انتہا کون مانوس آر کھنجر اہانا دے انتہا بکارا شاہر الزکات اللہ جن آسر گرتھ ہال سارا کارپن جنم دبی کرنے دارا پوتر ہے نا گرتھ دارا کی فائدہ ضالت جنہیں قال كما في الكتاب قالنا ان الزكاه مؤثره بازاله الرطوبات والدمائل فايضا ہمارے دل حقیقی زکات اثر کرتے ہیں ظاہر کرنے رطوبت اور دما سائر آتے ہیں دیکھتا رطوبت اثر دما سائر میں جو اثر کرے کے اور ملتے نمک کرے بھائی رطوبت آپ کے بھائی دما خون سائر یہ نہ کہ کس کے اور چھپا دونا ذات الجلد اور رحم نہ کہ ذات الجلد اور رحم ملتے ذات الجلد نامکنا نبک نام نبک کے کارن کی روائی رتبت اور دم سائر آج دکاتے دو رتبت اور دم سائر کی روائی ازلا فائدہ زانا جب رتبت اور دم سائر کے زائر ہو گیا تابولا پاک کاما بھی دلوان دلوقت دلوقت رتبت اور زائر ہو گیا چمڑا ہاں چربی دل بکری تو پاکلے تو کھا جائے نا بھائی پاکلے گوشت پاک سے کھا جائے ماٹی پاک نا بھائی کھا جائے اور ہر گئے جو دلن تو کیا جائے اس کے ساتھ حاصل کرنا ہم کہہ رہے آپ کے اور جسے سویا کر کے کیڑا لگے جو بجے نا ہم تو حاصل کرا جائے نا আমাদের তো ছাগলের জন্য তো এটা বাকই না আমরা তো বাক হইছে অন কি খাওয়া যাবে যে বিলেত বাক বুঝিনি অন অন্যান্য তো হাতে করা যাবে কি আর খাওয়া বুঝি তো অন্যান্য উত্তর থেকে তেল দিয়েছে চর্বি দিয়ে আমি বাতি দাঁড়াই না চর্বি খাওয়া কেন মালাই গলা মোর থেকে পাকে নইল চামড়া গোস্ত পাক হইল ভাই খাওয়া এক জিনিস পঞ্চাশ হাজার কাতে দ্বারা চামড়া গোস্ত পাক হয় খাওয়া দায়ী দেখছে এখন এই তার দিয়ে অঞ্চল হাসিল করা যাবে কি না বেগের খানিকে কিড়া লাগে দুজো যাই নিয়ে এত বারে আসলে গ্যাস করতে খানি খানা যখন যাই না এত বার যাই না কিড়া ইয়া দুজো যায় বাস নম্বর যাই যায় কাজ থাকতে যেরকম গ্যাস কেন আসলে খালা তবু اگر تیر کے ساتھ مائتر کا ٹرک بھی مل گیا تیرے ساتھ مائتر کی رہی اور ساری تو کھا لے بیٹھ کے کرے لائیو کرو یہ تیر خواہش ہے نا وہیوں تو وہ بھی ساتھ کا دباسی کرا جو ہے سنی نہیں گئے اکلا ہے ڈاکٹر نے سامنے واقع ہے ہاں ڈاکٹر نے شاہ ہو وہ کون بھائی ڈاکٹر نہ وہ کون بھائی وہ چلو بھائی اچھا بھائی دیکھیے لا یو کلو نہیں کھایا جائے گا دریاوی جانور سے مگر مچھلی کو دریاوی جانور میں مچھلی حلال ہے اور کوئی چیز حلال نہیں دریا جب تم نے سب کے جائے حلال حالام کو جماعت میں اور ہمارے جماعت کے اطلاع کے جمیے ماں بل بھاگے دریا بھی جو تو جانور ہے یہ کہ مطلب ہونے کی وجہ سے تمام کو کھایا جائے گا ارے دریا بھی جو تو جانور سے سب کھوا جائے یہ امام مالک رحمۃ اللہ ایک جماعت اہل علم کے وقت پرستستہ بعض ہوں دریا بھی کیا ہے حیوان سے جانور سے استثنیا بعض نے کھنجیر اور کلب کو استثنیا بعض اور کھنجیر اور کلبا وال انسان دنیا میں جو دل کام یا باہر میں جو مانو سکتے دنیا میں باہر میں جو مانو سکتے باہر میں جو کتا سے باہر میں جو کتا سے باہر میں جو کھنجیر سے باہر میں جو کھنجیر ہاں ایک مہیلا سمندر کے پاس سے اور ایک مانوس ایک دن سے نیا گیسے گوسل کر گیسے امام شادی میں مکان بہن کے اس کو تمام کو نہیں ہے شادی میں ہے مانوس ہو کنجر ہو کتا ہو سب کم جائے جاتے خراب کھانے جی ویسا جائے جاتے یہ کھاوا جائے جاتے یہ کھاوا جائے جاتے یہ ویسا جائے جاتے یہ کھاوا جائے نا یہ ویسا جنہیں وہ خراب ہو یہ خراب کھانے وہ کس کے بیچنے میں وہ ایک طرف ڈگری بھائی ایک لاؤں تازے دلیل کب رو تالا اہم لکھوں سعید الباہر من گیرو حلال کیا تمہارے لیے گروی جانور کو شکار بغیر فصل کے جنا سعید گئے کنوں کی سے دریا بھی جو تو جانور آتے سب نے تم کی کچھ بولو حلال کب لے سر پھر باہر ہے خدر اندر اوہ تہور ماہو دنیا کے تمام پانی پا کے اور ہلو میں تو ہو اس کی تمام جانور کیا ہے حلال ہے مزدور زبر جن تک مغل دیگر استقرا کر بھیجا دیا مزدور زبر جن تک کی دیگر ہوئے تو تمہیں استقرا کر بھیجا دیا اور تب دنیا بھی جو تو جانور سے شوق کھچے ہو حضور کا دیگر رقت نہیں کرتے بدباس نہیں کر سکتے پانی کے اندر, رقت والا جنس پانی میں جو بسواس کرتے مانسر جو رقت آسے رقت نہ رقت پانچ بار سب کام گلی کام سب لگا جہاز آتی نکلی جکتر دارا اکتی پیش کر سمست جانور کھوا جائے آخری نکلی جکتی دارا اکتی پیش کر سب جانور کے ہرام کیا کیا ان پر خبر کو مانو جاتے ہرام کرا تو خبر سوائے سمجھ کے خوبی سن پانی مال دیتے سبزی مجھے کہ بھائی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوائی دی یوں تکلو ہی دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اس دوا سے جس دوا کو تیار کیا گیا کیا منڈک سے اور تو کہ بے نہ ان بھائی اس سے تار ککڑی کو بچنے سے منع فرمایا کاٹا سے نا کاٹا کے بسن دے کے شروع دیکھی کو صرف آشت نشت کر سکتا ہاں مانسو کھاوئے مانسو بہت پیچھے وہ سائد المسکر و فیما تالا محمول ہوئی فرمی علیکم تالا کوئی سے سب پائی بہت جو دوری نہیں آتا ہاں بھی مطلب جے آیت پر شروع سے جو دوری نہیں آتا تلاوت کر سے تلاوت سب پائی جو مسکر بھی ماں تالا جو تلاوت کیا محمود اللہ سیا سائد کا شکار کرو جے دنیا بھی سمست جانور حلال ہی دینا شکار کرے تو جائز اس سے اوہ مباہ ہوں اوہ شکار کرے مباہ بھی ماں لائے ہی دو جنہا حلال نہ ہوگی شکار کرنے کیا سے جائز ہے فرمائی در مسکر بھی ہیما روا محمول آنا سو اوہ مائتا تو ہوتا نا ہاں مائتا تو اچھا ہم نے بہت سننا بھائی یہ کہ محصولا نا محملا یہ کہتا مائتا تو جنہی جنہی ادھے مائتا تو ہو والا ہیلو مائتا تو کازے محصولا نا کازے محملا بھائی یہ مائتر دے مستثنا مائتر تے کہ دل کی او کہ وہ لتا نہ مائتر تا نے حلال کیا گیا ہمارے دو مائتر کو وعدہ من دو دو ہم مائتر تا نے دو مائتر سے کون ہے ہم تو سلی دین نا ایک سمک ہے دیکھیں ماں ذرا دا کا تین دی کوئی نہیں مت ہم دے دیش نہیں ہاں ہمارے کلیجا আর তাহালাত গুনতা কলি যেমন গুনতা আছে নি এদেরকে দুই জন তাহালাত একটা কলি যায় কি গুনতা আমাদের আয়াত দ্বারা সাবেদিন করতে হয় আদেম খবাইস হ্যাঁ আর খবিস থেকে সমান অর্থের ফ্যাক্টরের মধ্যে কি আসলে খবাস আছে কাজ চক্র কামর না করছে মাছকে তাবি হতো কি কোনো আপদ যদি আপনি আপনি যদি মারা যায় আর তার পেটটাকের উপরে পাঠাই যায় পিঠটা যদি নিচে চলে যায় এটা নিচ্ছে তাফি কোনো আফাত বিদিত কোনো আঘাত বিদিত আপদ বিদিত যদি সে মারা যায় এবং পেটটা ভাসাই দেয় আর নিচটা যদি নিচে থাকে পিঠটা তাহলে এটা নামে শিখে রয়েছে তাফি এটার নাম কি আর কাল মানে বাহার কোকে মাইতা তো হালাল গেছে না তার বাইন করছে হিলের সাথে না বিল হাদি যা সাবে তাছে কি রে হাদিসের সাথে সমুদ্রের মধ্যে মাছ পানি চলে গেছে মাছ কই বসে গেছে না মান না যাবা মান না যাবা আনুন মা চলা গিয়ে পানি উঠছে খাও আমার আবাদ হল মা যিসকো ফিল দিয়া পানি নেই পানি যেরকম পানি দাগ খায় দিয়ে দেওয়ার ফলে দিছে বুঝিনি এখন এটাকে খাইতে পারবো বুঝিনিও আমার তা বা ফলা তা করবো এটা তবে যে খাইতে পারবো বুঝিনি হ্যাঁ আন জমাত মিনা সাহাবা মিস মিস তো আমাদের যে শুধু আমরা বলি না সাহাবার এক জমাত আমাদের মতো তারা শুধু মিস্ত্রিকে খাইতে বলে আর অন্যগুলো পানি খাবার খায় না বুঝছে মাইটা তোর বাহারে মা লফাজাউল বাহুল তাই একুনা দিয়া কুনা মত ইলাল বাহারে মাইটা তোর বাহার যাবো সাবি মাইটা বাহার কইছে মাইটা তোর হালাল কইছে না মাইটা তোর বাহারে তফসিল করতে কেনা আনাবে মা লাফাজল বাহার যদি ফেক দিয়ে তাই বাহার নেয় মাইতে বাহার ধরতে কি যা সমুদ্রের কারণে যে যেটা সমুদ্রের কারণে সে মৃত্যুর কারণটা কি সমুদ্র অর্থ সমুদ্র যদি তাকে নিক্ষেপ করে দিলে এমন ধাক্কা এমন ঢেউ মারছে মাছ সহ নিয়ে আসছে পানি চলে গেছে মাছ সংলাপ করে মেরে ছিল যে মাইতে বাহার হইল না হ্যাঁ ভালো থাকলো হাদিস দু পর্যন্ত হ্যাঁ লা তাকুলু কি আদের প্রশ্ন নিশ্চিত করছে ভাই হ্যাঁ তো আমরা তো আমরা তো বলে যে লাভ কি করে আক্রম তো আমি কেন একতলা আসছে ভাই হারাম করার দেয় নাই কেন একতলা এসে গেছে হাদিসের মেজে তাহুদ হয়ে গেছে বাজে হাদিসে তার সাবুত আছে খাওয়া বাজারের নিষেধ তাহলে যখন একতলা ভাসে যায় হুকুর মধ্যে কি হয়ে যায় দুর্বলতা এসে যায় দাদা মুক্র হারাম হবে না কেন হাতের মধ্যে যাবো এলো নি দিয়া করোনা মত মত মোতাবেন এবার লা মা কাশি না যে মর চোখের দরিয়া কেন দুজের মধ্যে দুজে মরছে তিন গেলে আর ফাঁসি আর তফি দরিয়ার মধ্যে মরছে বেগের আর ফাঁসকে চলো ভাই ওরা বাস আবি আসলে আর জিদিস জিদিস তো বলা হয় আমরা এই খাও খাস মাছ আছে না যে ঢালের মতো গোলাকার بلیس تاکہ جی جی ہاں بولا کر قال الوافي نو من السمك اور ابھی دیکھ سے کاتر سے مد کے موضوع کاتر سے گولاکار کے متوں ڈھالے متوں کالو گولاکار ڈھالے متوں یا مستے خاصلوں بولا ہے گیس تکے گا جلے ڈھوب ڈھالو تھکے جے چابک تے بیٹھے بھاری لگ دے ہارو بھاری دے تے سامنا اٹا جگہ جنی رت تو بھی جگہ لاشو گئی لاشو آو نہ اس ہمار لگے ایک ماس آسے بہ ایک ماس آسے بہ نجا سابر متن ڈاکے نجا بائبر متن لمبا پانی ساتھ پانی اور نیچے ڈاکتے تو سمان اچھے سے سابر مت ڈاکتے ہاں ان ڈاکتے ہے ایک جن کے ہے ماس کا گائے دیتے سابر مت آواز کر مارے ماری یہ ماس کا سابر مت کی کرے اور تمہارے سب مندر ایک بائی ماس مارا میں سب جب تو ماسا سے کھانا کن بھائی اسویدھا نہیں جورا ٹھیک بیلال کتنی نہیں سب لگے نا کالا مالک لا یہ ہندو جرا امام مالک کا مطلب ہے کہ حلال کھلی بکی سے مارے مائی مارو تو کی صاف مائی ہو تو کی پانی صاف کالا مالک لا یہ ہندو جرا امام بول رہا سنا مارے مائی کے ارکھے امام مالک تو حلال نہیں جرا جرا تو کھون کھلی بھائی حلال نہ ماتا سیلا نہ لے گھر کھوا جائے گا بن لے بھنیا نا کھائی پہ سوائی لہٰذا یجب علی المحرم بقتلہ جزا، اسی وجہ واجب ہے محرم کے لیے اسے قتل کرنے سے جزا، یا لی کبھی ہلا نہیں ہو میں ہمارے جو ہم نے کیا ہے سویلا ان علی رضی اللہ عنہ ان جراد علی رضی اللہ جراد سمجھ ایک جنہ جکسے ہو یا خود رجل من الارض کہ زمین دیکھا جراد نہیں آج سے ایگوی شمن دیکھا ہوا شمن دے کہ علی رضی اللہ عنہ جکسہ کرا بھیجر اور کیا میں کو گئی اوپ کرے زمین دیکھا مارا سے جاتا ہوا زمین دیکھا دیرے ہم سے کچھ بھی مہاراج کے فساد سے اگر بغیر آفات کے مانتے بھائی آفات دیدی تو گورے مرے تھکا جی خاص کر جو ہم نے اس کو اگر مچھلی مر جائے کچھ آفت کے ذریعہ یا ہندو ہلا ہوگا کل معقول جرم ہنسی کا دریا میں جو رقم کھوا جائے جو آفت کرنے مارا جائے گائی دیتے کھوا جائے جی ویزا مارتا جن ہاتھ پر بھی اگر مر جائے ہاتھ پر رکے اور تو کون آفت دیتے تو میرا تو ڈرا سب اگر مارا جائے مین گئے آفت نہیں نکلتا ہے اس پر بولے کا سیرا یہ آفات بلا آفات এই উৎসবের অনেক যদি মশলা কি হয় বিকৃত হয় না দিকে বাইতে মন্ত্র শুধু আমার এটা বললে হবে না আমার হেদায় বললে চলবে না কাবাইতে মন্ত্রও দেখতে হবে ওয়াকিল্লা তামুল ইয়াসুবুল মুবারের আলাইহা মুবির আলাইহা ওয়া তামুল কে ওয়াক দিন ওয়াকে ফাল হোগা জো ফায়ে কে উসর ইনহা জিনি যারা فائق کے ویبر ہے جو المبرد علی منہا سنیو سلے اگر دیگا وہاں ایک مسئلہ کی کچھ دیگا باب مل کر رہا تھا رہا فقیرہ باہر کرتے باہر مبلی جو الفائق لائق لائق সবটাই খাওয়া যায় যেটা আলাদা হয়েছে এটা খাওয়া যাবে গরমের কারণে ঠান্ডার কারণে তো এটা আফাত, যারা বলে এমনি মারা গেছে তার বলে খাওয়া যাবে না, আর যারা কাকে মাছ কারণ তার গতি স্লো হয়ে গেছে তো দেখাইতে পারবো ৫ মাস ৬ মাস ৭ মাস ৮ মাস ৯ মাস ১০ মাস ১১ মাস ১২ মাস ১৩ মাস ১৪ মাস ১৫ মাস ১৬ মাস ১৭ মাস ১৮ মাস ১৯ মাস ২০ মাস ২১ মাস ২২ মাস ২৩ মাস ২৪ মাস ২৫ মাস ২৬ মাস ২৭ মাস ২৮ মাস ২৯ মাস ২০ মাস ২১ মাস ২২ মাস ২৩ মাস ২৪ মাস ২৫ মাস ২৬ মাস ২৭ মাস ২৮ মাস ২৯ মাস ২০ মাস ২১ মাস ২২ মাস ২৩ মাস ২৪ মাস ২৫ মাস ২২ মাস ২৩ মাস ২৪ মাস ২৫ মাস ২২ মাস ২৩ মাস ২৪ মাস ২২ মাস ২৩ মা